stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach, 7, serwis trójki, przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ruszyły zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w 1976 i 77 roku. Słabnie trzecia fala epidemii koronawirusa. Wczoraj niecałe 3,5 tysiąca zakażeń. 60 milionów szczepionek AstraZeneca chcą wysłać do innych krajów, Stany Zjednoczone. Od dziś na szczepienie mogą rejestrować się osoby urodzone w 1976 i 1977 roku. W kolejnych dniach będzie uruchomiona rejestracja dla młodszych roczników. W sumie w Polsce wykonano ponad 10 300 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W związku ze zmniejszonymi w tym tygodniu dostawami szczepionek o 1 100 000 dawek zmianie mogą ulec terminy szczepienia dla osób, które już zapisały się. Natomiast harmonogram rejestracji zostanie utrzymany, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Te opóźnienia przełożą się na realizację Narodowego Programu Szczepień. 4 maja rozpocznie się rejestracja na szczepienie w zakładach pracy. Warunkiem zorganizowania takiego szczepienia będzie zebranie grupy przynajmniej 300 pracowników i ich rodzin. Ostateczna data uruchomienia tych szczepień będzie zależała od dostaw szczepionek do Polski, mówił minister. Musimy zaczekać, aż się unormuje sytuacja z dostawami do Polski. Natomiast ruszamy z zapisami już 4 maja. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że w maju planowane jest przeprowadzenie akcji profrekwencyjnej zachęcającej Polaków do szczepień przeciw COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Od 4 maja wycofane zostaną ograniczenia dotyczące zabiegów planowych w szpitalach, zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. To była smutna, ale konieczność, która była związana z tym, że musieliśmy wszystkie siły, wszystkie ręce poświęcić na walkę z trzecią falą COVID-u. Teraz, kiedy fala odpuszcza, to oczywiście natychmiast chcemy przerzucić siły i środki też na leczenie w innych zakresach. Rząd przygotowuje też bardzo szczegółowy harmonogram luzowania obostrzeń na maj. Jak mówi minister Niedzielski, zostanie on zaprezentowany prawdopodobnie jutro. Oprócz edukacji w maju do działania ma wrócić wiele sektorów i usług. Trzecia fala epidemii się osłabia, to widać w przychodniach, mówił w programie trzecim Polskiego Radia dr Michał Sutkowski. Szef Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodał, że ostatnie dane są optymistyczne i raczej nie należy się spodziewać czwartej fali zakażeń. Tego koronawirusa jest mniej w przyrodzie, ale no pamiętajmy o tym, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią i badania już takie, które można wykonać naukowe, że te 30% zależy od wirusa, od lockdownu, natomiast te 70% czy blisko 80% zależy tak naprawdę od nas. Nie można oczywiście stuprocentowo być pewnym, ale można przypuszczać, że jeżeli będziemy zachowywać pewne podstawowe zasady i nie igrać z koronawirusem, to on czym prędzej od nas odejdzie. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 3,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To mniej o ponad 50% w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Zmarły 22 osoby. Ministrowie zajmą się dziś na posiedzeniu rządu projektem ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy. Polska ma otrzymać 58 miliardów euro ze środków unijnych, by rozruszać gospodarkę po pandemii koronawirusa. Projekt trafi do Sejmu nawet przy sprzeciwie niektórych członków Rady Ministrów, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Nawet jeżeli by ministrowie z Solidarnej Polski nie zagłosowali na Radzie Ministrów za tym projektem, to ten projekt ze względu na to, że Rada Ministrów jest organem kolegialnym, zostanie wtedy skierowany do Sejmu. O Krajowym Planie Odbudowy za 2 godziny w Sejmie premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z przedstawicielami Lewicy. Stany Zjednoczone udostępnią w najbliższych miesiącach innym krajom 60 milionów dawek szczepionki AstraZeneca, poinformował Biały Dom. Na razie nie podano listy państw, które szczepionkę otrzymają. Prawdopodobnie będą wśród nich Indie. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że w najbliższych tygodniach amerykański rząd będzie mieć do dyspozycji 10 milionów dawek AstraZeneca, a kolejne 50 milionów w maju i czerwcu. Ponieważ Stany Zjednoczone są dobrze zaopatrzone w 3 rodzaje szczepionek i biorąc pod uwagę fakt, że AstraZeneca nie została jeszcze zatwierdzona w Stanach Zjednoczonych, nie będziemy potrzebować AstraZeneca w walce z COVID-em w najbliższych miesiącach. Rzeczniczka Białego Domu dodała, że w tej chwili opracowywane są zasady, na jakich szczepionka będzie udostępniana innym krajom. Nasz zespół do spraw bezpieczeństwa narodowego i walki z COVID przy współpracy z Departamentem

nie że wynajmować. No właśnie, o co chodzi? O tym za moment w programie trzecim Polskiego Radia. Na trójkę. No son of mine will ever do the work of villains who will look fools. If you believe it, It must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need. Today, forgive me. Osiemnaście minut po godzinie siódmej. Nie jest tajemnicą, że nastąpił boom na rynku nieruchomości. Chłopie, ja nie potrzebuję dużo. Co ja muszę w pałacu mieszkać? 3-4 pokoje, góra. To, no to ciężka sprawa. No ciężka jest, ja wiem. Na rynku mieszkaniowym, szanowni państwo, pojawił się nowy trend, albowiem coraz lepiej sprzedają się lokale, w których można wydzielić dodatkowe pomieszczenia albo takie, które mają jakiś duży taras albo balkon. Byłoby może inaczej, gdyby nie pandemia, która wymusiła od nas pracę zdalną i próbujemy sobie zrobić biuro w domu albo siłownię swoją własną, żeby nie musieć gdzieś wychodzić, tylko korzystać w domu. Ci, którzy szukają takich mieszkań, zwracają uwagę na to, że dodatkowe pomieszczenia można przeznaczyć jeszcze na przykład na miejsce do nauki dla dziecka, a pojawiły się nawet pomysły na zbudowanie swojej własnej kaplicy w mieszkaniu do stosowania w trakcie nabożeństwa online. Zatem dodatkowe pomieszczenie jest tutaj przysługujące, czy też nie, według norm, jest tutaj elementem pożądanym w nowych mieszkaniach. Kupujący zaczęli też doceniać balkony przy ograniczonej możliwości wychodzenia na zewnątrz. Balkon stał się bardzo pożądanym dobrem luksusowym. Aha, jeszcze jedno. Dobrze by było, żeby pan przyniósł zaświadczenie, że mieszkanie jest panu naprawdę potrzebne. 22 minuty po godzinie 7 zajmiemy się teraz wyglądem nas, Polaków. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go w prezencie. A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Jak idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, to można wypożyczyć ubranie tylko w tym celu. Nie trzeba już kupować. Nowy trend zaczyna pojawiać się w odzieżowych sieciówkach. Właśnie zamiast sprzedawać, sklepy wypożyczają klientom ubrania. Na podobnej zasadzie można wypożyczyć na przykład też sprzęt sportowy. Jedna ze znanych marek odzieżowych ruszyła ze specjalną akcją. Powody przynajmniej główne są dwa. W dobie pandemii i zdalnych spotkań rzadko mamy okazję założyć w cudzysłowie coś fajnego na siebie. Zatem zamiast kupować coś, co większość czasu i tak przeleży w szafie, możemy wypożyczyć to, co potrzebujemy i na przykład użyć właśnie w trakcie takiej albo rozmowy o pracę, albo w trakcie spotkania online ważnego, kiedy na przykład wyrośliśmy z garnituru z powodów różnych, pandemicznych. To się zdarza. Drugim powodem akcji jest troska o środowisko. Produkcja odzieży wiąże się z zatruwaniem rzek i jezior przez toksyczne barwniki, a transport pozostawia ślad węglowy. Zatem wypożyczanie ubrań ma zmniejszyć jego ogólną ilość na rynku. Na razie moda na pożyczanie ubrań jest popularna w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. U nas modowa biblioteka, bo tak o tym trendzie pisze specjalistyczna polska prasa, dopiero raczkuje, ale i u nas te trendy zaczynają być widoczne. Zatem zamiast sweter różowy z gruchą można założyć coś odrobinę bardziej szykownego. Spójrz na mnie. Widzisz, jak jestem ubrany? Wiesz, ile kosztowała mnie marynarka? 1500 papierów. I chcesz, żeby ci zrobić zdjęcie? Nie, grucha. Kupiłem sobie ten garniak na takie chwile jak ta. Moje serce, ile jeszcze każesz czekać? Zespół Duch Delta pojawi się, no właśnie to jest ten zespół, którego wysłuchaliśmy teraz, utwór Armaty. Panowie z godzinnym koncertem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się w niedzielę 9 maja. Transmisja tego koncertu na antenie radiowej Trójki, ale także na mediach społecznościowych, na kanale YouTube. Zatem będzie można posłuchać, jak panowie odtworzą to swoje brzmienie, takie kojarzące się z brytyjskim alternatywnym graniem. Jak oni je odtworzą na żywo. Na zegarze 7:28. Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. 6,4%. Tyle według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło bezrobocie w marcu. Miesiąc wcześniej ten wskaźnik ukształtował się na poziomie 6,5%. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że są to wyniki zgodne z szacunkami przedstawionymi na początku miesiąca przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Oznacza to, że możemy spodziewać się nadejścia cyklicznego dla tego roku okresu popytu na rynku pracy. Okres wiosenny, a potem okres letni to czas, kiedy systematycznie stopa bezrobocia spada i możemy spodziewać się, że ten odczyt marcowy jest pierwszym z trendu, który będzie oznaczał spadki poziomu bezrobocia w Polsce wywołanych z jednej strony odmrażaniem gospodarki, a z drugiej strony również tym efektem sezonowym nadejścia okresu wakacyjnego, letniego, z rozpoczynania wielu procesów, chociażby budowlanych. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy wyniosła w poprzednim miesiącu ponad 1,078,000, a miesiąc wcześniej ponad 1,099,000. Jutro poznamy szczegóły dotyczące programu luzowania obostrzeń dla poszczególnych branż. Przygotowujemy bardzo szczegółowy harmonogram. Oprócz edukacji w maju wróci działanie bardzo wielu sektorów i usług. To zapowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Na warszawskiej giełdzie wzrosty. Wczoraj dzień był udany m.in. dla Mercatora i Dino. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi zmianami, ale wystarczyło to do ustanowienia nowych rekordów dla S&P i Nasdaq. W tym tygodniu wysep wyników spółek za pierwszy kwartał. Wczoraj, już po zamknięciu sesji, swoje rekordowe wyniki opublikowała Tesla. Producent samochodów elektrycznych zanotował zysk netto w wysokości $438 milionów, a przychody koncernu zwiększyły się o 74% do ponad $10 miliardów. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,56, frank 4,12, dolar 3,76, a brytyjski funt 5,23. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Opady deszczu ze śniegiem w Trójmieście. Oprócz tego reszta kraju będzie miała dzisiaj sucho i w większości słonecznie. Od 8 stopni na Warmii i Mazurach, 9 na Podlasiu, przez 10 stopni w centrum, ale także na południu. Kielce, Rzeszów, Kraków, Łódź, Lublin, Katowice, tutaj po 10 stopni. Na zachodzie kraju najcieplej 12 od Szczecina przez Gorzów, Wrocław, Poznań po Opole. Wszędzie słonecznie tutaj i jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za nową pralkosuszarkę płacić tylko 29 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Fajnie, Barbara, za pralkosuszarkę 29 zł? To by było super, Barbara! Elastyczne raty 0% w Media Expert. Pralkosuszarki już za 29 zł miesięcznie. Na przykład pralkosuszarka LG sterowana smartfonem, funkcja pary, program antyalergiczny. Teraz już za 33 zł miesięcznie. RRSO 0%. Znajomy, który do niedawna miał tak siwe włosy jak moje, powiedział, że jest na to proste rozwiązanie. Szampon DX2 w srebrze.

pokusa, ani strach. Pora na trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku głos, to znajomy ktoś. Nie otworzę tamtych drzwi, choćby nie wiem co. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko sobie tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Dziewiętnaście minut do godziny ósmej. Jeżeli ktoś z Państwa przymierza się teraz do zakupu nowego auta, to uwaga, do producenta szwedzkiego samochodów, który ograniczył maksymalną prędkość obecnie sprzedawanych nowych aut do 180 km na godzinę, dołączyła firma jedna francuska i jedna rumuńska. Państwo chyba wiedzą, o kogo chodzi. Producenci samochodów ograniczają swoją prędkość i w ten sposób chcą polepszyć bezpieczeństwo na drogach, zadbać o środowisko. Do tej pory ograniczenie wprowadziła właśnie ta szwedzka marka, o której mówiłem. Choć oburzenie klientów na ograniczenie prędkości w samochodach była spora, to uwaga, sprzedaż samochodów wcale nie spadła. Wkrótce do producenta tego szwedzkiego dołączy dwóch wspomnianych przeze mnie producentów. W samochodach spalinowych maksymalna prędkość nie przekroczy, uwaga, 180 km na godzinę. W elektrycznych 160 to nie koniec, bo w przyszłości ten francuski producent zainstaluje w swoich autach system, który uniemożliwi łamanie w ogóle przepisów drogowych, dlatego że będzie rozpoznawał znaki, dzięki czemu dostosuje maksymalną prędkość do konkretnych odcinków dróg. Zatem, szanowni państwo, okazuje się, że nie dość, że ta rumuńska marka samochodowa jest w stanie osiągnąć w ogóle 180 km na godzinę, to trzeba jej ograniczyć prędkość, żeby ktoś się nie rozszalał i nie pojechał 181 takim samochodem. To może rzeczywiście bezpieczniej. Czy to słuszne? Dwie dwójki, siedem trójek. Jestem ciekaw państwa opinii. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

Pora na Trójkę. Minut do godziny 8. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmowy na temat ograniczeń prędkości w samochodach, już fabrycznie montowanych ograniczeń przez jedną ze szwedzkich marek. Na początku tego roku byłem właśnie na zmianie samochodu właśnie z tej szwedzkiej marki, który po prostu ze względu na starość już mi się praktycznie rozpadł. No ale pierwsze kroki oczywiście skierowałem do tej samej marki. Gdy usłyszałem, że właśnie taka nowinka ma być wprowadzona, proces decyzyjny trwał dosłownie 2 tygodnie i w efekcie zrezygnowałem z tej marki. Mi się ten pomysł nie podoba, nie uważam, aby takie ograniczenie przysparzało bezpieczeństwa. And the boys chase the girls, they're cussing their hair. They shout to men and juice that way over there. And songs that get louder, each one better than before. And you're singing songs, think I'm this is alive. And you wake up in the morning and you have a spark to size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing songs, think I'm this is alive. And you wake up in the morning and you have a spark to size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So we are heading down the road and it takes before. Hey, you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in nobody's hotel door. So we all sit there with nothing to do, talking about Rubber Ragged and his motley crew. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?